كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Eden jotta joomiraado fawaade moƴƴiriije nemaaji ko Allah waɗani en. Eɗen ballini joomiraado denndaangal fiyakuuji men, eɗen gimsino jamma e ñalawma, yo Allah yaafo bonɗi mbaɗaten ɗi e ko kaalaten e ko ngollaten. Yo Allah reena en, yaafo en, suura en. Eɗen muuluri Allah bona pittaali men e golleeji men bonɗi. Eɗen ñaagi yurmeede kisal yo wonanelaaɗo alayhi salatu wassalam e yimɓe galle makko e sahaabaaɓe e kala rewindiɓe pelle maɓɓe moƴƴere ha yawmal qiyama. En gardino e ndeɗo simore wonno won najmi hande ko ɗon ha joni haala men fuɗɗoto, ɗum woni won najmi idawa. Eɗen ñaagui Allah lewru korka ndu, kala ko fuɗɗiɗen hen yo Allah jaɓan men golle moƴƴi, yo yaafo pergitte men. Ko heddi ko kadi yo Allah newnan men hen foof, newna fiyakuji ɗi foof, newnana men hen rewde Allah, newnana men hen horde, newnana men hen julde, kala moƴƴere Allah newnana men, kala ko boni yo Allah suran men. Ko hono noon kadi eɗen darde joomiraɗo subhanahu wa ta'ala dendagal fiyakuji men, yo waɗan men hen moƴƴere. Lewi bismillah ko inde Allah arrahmani, ko inde Allah arrahim, ko inde Allah Allah yi won najmi mi wondiri hoodere, ɓe mbiya ɗaccugo, ɓe mbiya koode, foof ni Allah wondiri ɗo. Ida hawa so tawi ɗe kuroyi koode ina kuroya hen, ina yawirno ha ɓoya kadi yalta, walla ndeɗo hoodere wayra ɗo duuɓi kadi arta, ndeɗo ko duuɓi ujunnaji ɗe ko temedde ɗe foof. Ida hawa ko haala mawka woni ɗo. Allah wi wondiri ndeɗo hunde, o wi ko Muhammadu wiyete ko. Allah wi ala Muhammadu majjani ma dalla sahibukum, Muhammadu oɗo majjani sehil mun walla gondiɗo mun. Muhammadu ga lawol pewal, Muhammadu ko woni mun, koko ɗum woni pewal. Kala biɗo ne yiilo yo goɗɗum kama jaatimo Muhammadu a won ko addi koko majjere, an Muhammadu ko addi ko woni pewal. Allah yi Muhammadu majjani pewal hay ñalawma goto, wama gawa o ruwitani ko haalata ko, o majjani o ruwitani hen, o weyamani hen, o majjani ko haalata ko, tigi koto Allah iwi. Allah yoma yandiko haalalta ko addanta mon ko anil hawa ga belaɗe makko, ko wilmutano haala ala. Nelaɗo Allah rokka ko texuji, yo haalan ɗin yimɓe hay gotel ustata hen, o ɓeydata hen. Allah yi walaw taqawwala alayna, so haaltima tan hayso konguɗi seeɗa tan o watte diine he ko Allah yamirani. Allah winden somi nangi Muhammadu kakkitowo ala. Allah wi la akhadna minhu bil yamin, oɗon gandi mun ha yesso ko ma minkum min ahadina anhu hajizin. Allah wi in huwa wonani ko haalata ɗo illa wahyun, sona wonani kanko Muhammadu ko haalata ko, sona ko wahyu yuhamu ina wahyine fewde makko, ko Allah tigi wahyine ndeɗo hunde fewde makko. Malaika ari haalani mumune allamuhu, janginimo wahyu o. Shadidul quwa, ko malaikaji kewɗo sembe nder malaikaji, malaika mo ganduɗa ko ganduɗa kewɗo doole nder malaikaji. Zu mirratin, ko noon kadi joom ngari walla joom sembe sattuɗo, ɗum ɗo foof ko Jibril, ko belɗo yiide ko kewɗo doole kewɗo sembe. Malaika mo ganduɗa ne waɗa hakke temedde jeegom wibjo, malaikaji woɓɓe ko bibje ɗiɗi, ɓe ko tati, ɓe ko nayyi, kanko ko temedde jeegom wibjo. Jibril woni aminul malaika. Allahyi fastawa, ɗum woni o ñiiɓi huwa kanko en Jibril bil ufuqil a'la, omodo ɓuuri woɗɗude e joomu, ndu ɓurdu towde ganduɗa e asmane hen. Annabi sallam yirimo noon, han kadi soynorimo noon. Kanko sallallahu alayhi wa sallam nde o yi Jibril nde o yani o huuli, nani kanko sallallahu alayhi wa sallam hayde Jibril artinone mbaadi gonni ndi wawi yiide ndi. Joni noon mbaadi makko haqiqa ni annabijo wawa yiide nden heddo hen. anani non watti hore makko e mbadi wono sama arayna laado Allah en joare e mbadi adan mi an koobe ni won sahaba goddo ni non ton e on hewno arde wayno mbadi on ni Allah yusumma dana rifto badina laado sallallahu alaihi wasallam fata dalla o beedi yurtade e badade anani fa kana qaba qausaini aw adna umayya hafudi hatta ko wiyete wiyete lañal e ganda e nangirgal mun la abu husayn lañal ido wala buddo on ni badade annabi sallallahu alaihi wasallam han kadi deejo on sa kille mun arti law artuno e mbadi makko hono bani adama en fa awha jumrado wahyini ila abdi fawde jibril maccudo makko ma awha ko wahyini jibril ko on wahyini ne laado sallallahu alaihi wasallam ko ma kadaba al fuad annabi sallam berne makko de yeddani sallallahu alaihi wasallam ma ra'a ko yiko tigom andu ko mbadi jibril tigi wondo o faytano andu on tigi wonedo Allah wi yo afuto marunahu on jaddan nelado Allah ala ma yara edo ko yiri gita makko yi jibril fay annabi sallam yi jibril wala qad ra'ahu yi on kadi ha joni mbadi lawol gongod nazlatan ukhra jippande wonde anda sidratul muntaha da annabi jo royrande kadi yim dum on ganda to jabi ha tirde do kidon jaabi ganda e gor bendata do kala ko ari ganda e tagoje Allah ko don haada ta malaikaaji ko don karata arwa ushuhada muttaqina ko don haala run jan woni suratul muntaha inda ha to kidon jaabi do woni jannatul maawa dum woni ha joni ganda ko wiyete limmudu malaikaaji e malaikaaji ko don gonata pittal suhada en ko don gonata muttaqina en fu ko don gonata Allah yi ziya sha sidara tuma ha jonde hippi ganda kido jabi nda annabi jo royrana yehi ton nyada mum malaikaaji jabbugal annabi jo sallallahu alaihi wasallam Allah goto andi ko jure kido jabi ma yaksha ko juri han ko ko hippi han ko anani Allah goto an nyada mun nela Allah yi ton kawi saaji gede ma zaqal basru de dum won gite makko de o nyaaki de ko yi ko ko non tigu yiri ko halani mon ko wana rututude ko Allah tigi reeni annabi sallallahu alaihi wasallam reeni gite makko reeni bernde makko dum woni ma kadzal fuadu ma ra Allah wi do ma zaqal basru wa ma dagha to horeto Allah wi ma yandi ko anila annabi jogi garanti foko garanti ko wana annabi ado wayi rutude ado wayi wemde ado wayi wimdude ado wayi ha joni ganda halde toy toy kono annabi jo Allah reeni modde ado gede fof dum woni heben jahana kala do gede goddo wi'a ganda ko wilaya walla goddum tawala anani ko shayni tan kom ti dum anani boje komti dumen ma zaqal basaru wa ma dara annabi sallallahu alaihi wasallam ka gite makko de tigi ko ji ko non wuri ko sallallahu alaihi wasallam holla ko dum woni ko binnan don tigi ko haali ko non wuri laqad ra'a uyiti min ayati rabbi ayati jumrado ka wisaji go jomi kal kubra maud annabi jo holla ma don ka wisaji maud yi go ta ajaib malakut o yi gede ganda kewde nanda der ndi do don dudu logdu jogdu asman o yi jibril na jogi tem jeegom wibbi allay afaraytumul la takala ne kam ido sanmiji onon duorto on dido ne ko baabi hay batti wal uzza o do laate bi te do uzza manata batto be tati o fufdi do fo sanmiji ko mawdi gonno we der kaaba he e sanam fu non jogi o qabilaaji burdo waawde teddindo on sanam be ngara be kirta don boneji mabbe di be juusta ji jamal kala do sanmiji he allay ido ko baabi jumraru subhanahu wa ta'ala yu'alakumu dhakru wa lahu al-unsa dum dena ha nde dum de ono feccere mon dena ha yo ono no wode no mon suka be worbe kono annabiji kono jomirado kanyum ko bingel dewel jogi bi malaikaaji dum dara yo no wode ne mon worbe ngoron onon ko dum kebaton jomirado non gaddo dokko o kanyum subono hore mun dewon kon Allah yutilka idan qismatun dende feccere wona diza onyide non feccere onyide de non dal ini hewanani ko kalaton dido sanamiji toruje mawninde dum do be budbil maqnun an barzakhil maqtum an kaza wa kaza illa asma sanaku inda tan samaitu ma onon ginnidi eske won biyaran Allah wi non neddo wala ne Allah wi non neddo ha edo linde tikkin ton do da hunde en hala kan to Allah ne la do Allah wi yani non antum wa ba'ukum onon tan baawira mun tikkin de do gida ngadi uttidi ne tan ngadi kawji ne rayim ما أنزل الله بها من سلطان دليل ففعلها إن يتبعون أن ديوان الأن ديوان داك ديادو جد ريوان دار ديادو جد إلا ظن سنة سكرا أنغلا ينفو تجرا وان دوم دو ري جنگ دوم دو نبوري قرآن والا دوم دو سهالا ما أن نبي جو أرن حي قوت الدليل ففعلها إلا ظن وما تهوى الأنفس إبلاد فتا دنغو شهدان يتشين كانت منكو اللي ولقد جاءهم أريم بتيج من ربهم أمرا دي جومي بالهدى فيوال كاري دم قال النبي تنجد دا فريو دا الله النبي جهد داني دوال الله قال حيبت هاي قوتو موفتنان هاي قوتو أمبان هاي قوتو غندا وجوجناني بانجي ومك غندو يو يتنو سبوهي الله كانكو يتن صفحا قش نناني مدي بني آدم كو جد دا كوران كبات أملي الإنسان متى نواريني بني آدم ما تمناكو يئيكو wonde kaaritan woni barzakhil makhnun woni udbil maktum woni kaza wa kaza won tefno winder sona kanyum hendu dogata sona kanyum ganda ilam ilata sona hol biido man dum ga go wili ma tan ka dama da be ko jidda ko wala ko biida ko tan woni ran non allahi ala ko allaji la kare adun adun fo la kare fo ko allaji allah rukki na la do makku rukki on jine yottini fa lillahi al akhiratu wal ula ko allah wadani la kare adun fo ala foko yana den sona ko wili alla ko wana ko welma ko an tuyo mango e dakame may guma o ala non yaata jonno be wi be do kanyum en goni tefobe halaka hi alla yo kam min malak kun heewi law malaika fis samawati ya asmanuji kon ko malaikaaji alla teddi kon di do na teddi bangal ya ram malaikaaji meeda wofde talata ko hala alla alla yi be an ko e munen laato woni shafa'atuhum shi an tefore mabbe hay batte nafata wiri tan be tefatan kaari no tefatan tefore tan ni ala tefore ko Allah yamirta kaari tefan kaari ko dum won tefore wande bala illa min ba'di an ya'zana Allah sona tagalde Allah yamirta nan tefore wadi valeur tan wadi chance wadi ha joni korotan ko ganda ko Allah yam Allah no wi hay gor su ardi tan teddi reedu mo yana tefato nyana darga sona mo yam man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi izni law kajina hani famed himbe hebanan handa kuntira himbe wonno ko mamira mun en jeyi aljanna jiddo aljanna fu yob adabe dañ ko wada nibi ko on uddi takila aljanna ay dum do ko halaji tan alla yi malaikaaji nan do asman ha hi hono majji teddineede bangi alla fuf ala alla ni no hursinidi kono lanta la toni shafa'atu mustafar majji ay batta nafara sonale alla yamir illa min ba'di an ya'zana allah liman yasha wa yarda kadi tefana mo alla wela yo tefane on daga tefore neddo joyaaki do pos mun na yeeya dum don yimbe yo wadane ka kono aduna bela mamuna nana yimbe aljan nani halaji tan di gona haqiqi mena punti retan mama wonti do nyunyu de wonti so watti so wonti nyunyu tammi bada alli fe do mo allahi innal ladhina la yu'minuna bil akhirah ay be ngodina ni nyalaw ma sakket be do la yusammuna al malaika be ginnira malaikaaji tasmiyatal unsa inde de won be malaikaaji di ko sukabe rewbe e ganda ko bibbe Allah rew Allah yomaluhum bihi min ilm ka do hala be galana dum gandal yattabi'una bi ndiwindage ka do hala illa dhanna sana sikkiji tan e miijoji tan ko wete khayalaji tan e der pitali mabbe tan psychologique ma hankadi moni na may wonki je be sikki ko ba Allah yo inna dhanna an sikki la yughni min al haqqi shay'an nafata e gonga haybat yonata neddo adere ko dalilu Allah wi annabiji wi ngadda nasi qur'ana texte hadise kono sikki tan e miijoji tan koyi tan e daari tan e tindi tan dum marsata dakkota kolata Allah fa a'rid ngorno amman tawalla kala o ngornido an zikrina ga qur'ana amen o e kala salilu dallilo rade qur'ana sari addude hala Allah ne laado Allah Allah yu on ko wawi halde fo ngorno woto jaatu non ala sens ala poids hala ga wana gonga walam yurid o muyani ka do hala illa al hayata dunya sana ngurama laadun kal yo wad garanti tan yi an ko mama jogi cekkurde aljanna jonno yimbe ngari kalde amen badden negocier dokki amen hunde e wa ha joni ganda puro nanamun aljanna dum tan de won wala yurid illa alhayata ad-dunya allazi zalika mablaghuhum min al-ilm gandal mab fuko do dum buudu hebirte tan no neddo funtirte aben tan lilni jawli mab aben tan gaddi kalaade mabbe pitti mabbe tan be tufurdi mabbe fuddo fu batta ha joni ka kon aduna ka الذي إن ربك أي جامع وتجه عالم كان قبور أندد بمن ضل أن مجد أن سبيله قالا والمك ما الذي مجد أخوه أن مجد هو عالم كان قبور أندد بمن هسادا كدي أن نقول لا والبيع والكعب ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الذي ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله كألا واد لما في السماوات كون رأسما نوجي وما في الأرض كون لي أي كان جوي مراد جي فف كفي بيهن أخو مجيهن فوق ألا جي كان كو مجين تموهاج وفعون هم موهاج وألا فيون يت الذي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا هاو يبرا وات ببنان نبي ابنيج ونقول لكو بدو شركوا بالله Allah yo anko bone modo doki dum ciagal sunade jahannama yaltata yanade jengul sasa ya wa yajzi alladhina ahsanu kad yubri bi almujnir nobe tawhid e doftare Allah bil husna ya aljanna Allah yo hol ben mujjimbe hol wonbe mujjimbe alladhina bi an yajtanibuna bi nan goddito kaba'ir alismi bakatuji mawdi kare en kay walla be do kan gacci gofu mawdi fo tuubi gacci hen mamata والفواحش ها لا جبن يقول بن فوق إنك إلا لما مسنا فرقي تون تام بكر تون تقصا الله يكتب إنك جاب الله مجيب هب الأفطار الله رينتي بقوف الله هاتين تكاي كاري الله مور ننتون كبائر إن جانا تاين بنقش كدي ها لا جبن إلا لما مسنا فرقي تون بكر تون تقصا تان كويتر ما بوجد رسال ولا عندنا كنن دهون دينجل nani astikal kabairo be goppi dum ha gas be tuubi han be memtata inna rabbaka ayna jome wasi'ul maghfira kan ko mayaji yafu siyama kabair annabi yo hali kabair de be namni nomo ko woni ko buri mawnu de gofi o limte en ko shirku billah du woni ko bakkar burdo mawnu de foy aduna he allah wofiraka gofu la fote rendinde allah anani du woni ganda shirku billah e sihru bile wuri en dum non wonno kanyum e shirku o fo jidi wonna wonata bile sona dindi dinda e allah sona dewra shaydan sona kirsanda ha juni jinneji ko nande wonde en gel anani riwi hen non warde hore nde ari hankadi riwi hen riba en gel de hankadi jokkulir kabair deftere mun nawater ibnu abbas yi jeedi limdama de kono non o yidi bad yo chapan jeedi wala bura don ni kabair ko bakkar kala kay mu allah hali bakkar goful kay o hulbiniri gol o gijori gol o rentiri gol jengol nadde jengol andu ko kabair je no yo allah dandu men warde kabair joomira non ina yaaji yaafu za kabairuji di ngofama awa pergi ton kono mo yaafo hen kono non goddo wi tan go khalli zunub saghiraha wa kabiraha zakatuba accu bakkar mawdo to ko so ko dum on hulde allah fasna kama shin fawqa ardi shawki yahdar ma yara bayda kon jaawu nokku kewdo kebbe kewdo giye kewdo tuppe no jeborto da wata yuwede ni ko non batta e aduna sayida yande go fi nani ko handani wi bakkatuji to go si dinen dinna so kewi no gonta jenge mang ne la allah haali den hunde gadi yano man dientude do ga bakkatil to go siltan dum do ga ko he batti tan dum do ga hatta nadde aljanna ni tan tan dindina cammalle tan ha wona waare mawde dum non so hubba ma tan jengul mun na mawde joomiraadi wi ñene daranga kayitaaji talki golleji la yughadiru saghiratan wala kabira accata to go so bakkat to ko saka mawdo dum non denta tan buri mojjude ya allah dandu men yande bo allahi huwa alamu bikum e beko allah buri andude mon bani adam won jaata labbina horema ada yaltina titre ma ko meredi allah buri andude mon iza ansha'akum min al-ardi thumma gidan allah anduma gilan tagata don e leydi jande allah tagata mon ummarade leydi allah wi tagara baba adam de o tagi hen hawwa to rewi ton ha yottima fo allah ina andi o iza antuma jinnatun tuma ne gondon kadi gane fi buduna ummahade gumen der deedi yumira e mon don gonton der yon keccho taw fiya saidi rindina kani yu kon kon na goni bangi koy kon kon na woni bangi ku el ngil na woni bangi fo allah rindina kadi jokkolira dum allah yu kanko kanko ne daga halanta mo hore wala tu zakku am fusukum oto mante ko e mon oto labbine ko e mon oto jodi de ko e mon oto kawi de ko e mon anani bani adam kala moddere kebda kanda ko yettude hen allah irda ko allah wadamma allah goto wadamma wana sinnare ma wana dadu gadma هو أعلم ألا بوري أن لغرب من استقاء عن كل الله اللي أفرأيت الذي هالنا حبرنا مؤلو تولى مورنيلو إيمانا قال سلي الإسلام جانو دهاوين ناتين رسي سلي وفي رودي وف أناني دوون نغند دا ايو كانكو أو دوون مكيفر ملتير دو هو أعطى قليلا نركين جود مكو سير نيفور ولو دكدو أكدا كدو حتي كده ganda o akda o dartini a indahu ilmu al-ghaibi man ila to makoto gandal birnini fo yara kanko o muyya be kali o do ayeji gonna mum fo kanko walido mo rukkuno yo bam mo garanti o yi haw yo manata al-islam yo huli ko hala ko chapoje kalaade de non nande makko sanne chapoje godde hala me qur'an o yidum ko kanko tan dum non o huli noddi o yo manata al-islam goddo yi ala arrokam hunde tan me garo gaddo ko natanɗa jeyngol ngol mimmi gaddanoma jeyngol ngol ankay rokkama jawdi ma no ko kewɗo jawdi yi haw naate kan haalo fuɗɗi rokkude ha ɓooyi o darti o ande oɗo ko peno anani joomiraɗi am lam yunabba madi kanko habaraka walla o habirinaki mate o anda bima fi suhufi moussa ko wona e kayitaji ko woni e deftere moussa rokkanode so janggino nde ɗon deftere ma o andu so neɗɗo wino wona ɗo garanti natan ma jeyngol anda nata aljanna andu o fenanta kadi wona ɗum windi to suufi moussa to wona ɗum woni kadi to ibrahima to suufi ibrahima to ala tum alladi waffa allah mantiɗo ibrahima ganduɗa timminɗo kala ko allah yamirnoma allahi bo id ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahum taari ibrahima allah jaribimo konnguɗo yo kanji fo waɗidi par lettre allah serni ɗum heddiɓe gorna ɓene ɗeɗen ɗo ɓuurana nanɗo hay feccitinde feccere he golliraka tawhid walla jofe l'islam joyiɗe la ilaha illallah o ɗiggani hewɓe cernata allah e allah ɗo muhammadun rasulullah o andaka hewɓe ne ndewiri allah ko nelaɗo allah hollani an tawi muhammadu ko nelaɗo allah ko wurtuma e rewirde allah ganduɗa ko goɗɗo addi goɗɗo wi koy hoyɗi addanima ko mbaɗata koyɗol kaaɗi rewirta Allah biida nelaado Allah o nelaado Allah mo Allah neli wi mon juulire no juuliramme ni korde no kordumi ni kajjire no kajjirimi ni khudhu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli annabi ji holli men diina fo ha gasi an goppa den hunde jaada rewira Allah awa e gede godde ganda koydul kaari an biya goojini Muhammad ko nelaado Allah fisinaani gomde anani Muhammadur Rasulullah goojinaaka juulale den denaaka aqamu salaa biya do daari gure men de tan misidaaji nan joodi haama kono so waktu yoni yaaton jeewa tawata ko sappi yol gootal e gol timmaani goron nayon go namna otti otti no jom salami en buru wonde yo Allah faabu hebbito en julde toppitaaka korka ko non jakka ko non jaa korka sagataabe no jara atuuji be no cimmo be no jara munis be no podo cigarette uuji mun na nyalle hedaade musicaaji kuru juro ala kajo ala e gorzu zaal anan hay gootal tan dosse l'islam juide Allah no wi innabi ibrahim allazi waffa on kay timmini ko Allah yamirnoma ko inay di don kayitaaji Musa di e ko rokkano Ibrahim ko hokko winda ton Allah taziru ronan ta ko wajira no fitanu bakko dindu ronata ko wizara ukhra bakkatu wonno nutan ala goro fo fitan mu ronato gofit badda di ko an Allah yu alaysa lil insan wadana ni bani adam illa ma sa'a sanaku gulliko sa gulliko moddi keba kono ngari do onon fo badana ma garande cerno wi gaddimo onon fo ko aljanna pewdon cerno hore mun dosiji mun nam padi mo yeso to sari wiita ko dara do to ha ko ma ko wade nyana woto adama wiida do wado garanti bada funta dum en batte ka kono adu wa anna sa'yahu ay ko golli ko liggi ko safa yura sama ye hunde yeto la karato e yimbe jiya ko golli kango hore makko dosi makko weyne ande ko wonno e do mun ko summa rifti yuzahul jazaa summa yuzahul jazaa al awfa woni ganda ha jono yobire golle makko dum timmude hen ko be hanno e mun ko golli ko dum wori joomiraado rokkama ha timma gande ko joomiraado andi fiya kuuji di fof Allahu anna ila rabbikal muntaha ay ko yete na arte ko janji de fof ko to joomiraado to ay to Allah to simbe mayi ko ton resultaji di ngoni wana ko funtete do yimbe ko wa annahu on joomiraado subhanahu wa ta'ala kango jogi weltinde mo jola weltinde woyna mo jola woynu dum ala juude neddo ko kala bir nanuma aljanna funti wa annahu huwa adhaka wa abka Allah woni jalno mo yidi jalde mo yidi jalnude kono on kadi ha joni o abka woyna mo yidi ganda woynude o nyande joomiraado fodi kay nyande mun kay woyan gite ma kay gojjan nyande mun kay mbada kono muccudo ko haadi wa annahu kango joomiraado huwa amata kanko nattinta yimbe aduna he wa ahya wurtinta dum en nyande yawmal qiyamah wa annahu kanko joomiraado khalaqa az-zawjayn kanko tagi dum won lekki didi az-zakara wal unsa dewil e goril min fasine tobere wotere mani yunde tan so jolama wado debbo wado o gorko iza tumna tuma de wanja e der ranga do wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra kada ay ummatal sakkirgal kadi ko joomiraado subhanahu wa ta'ala won kanko ummitinta wa annahu huwa aghna kanko joomiraado subhanahu wa ta'ala kanko aldinta mo jola rokka dum jawdi ha har wa aqna kadi o yundina be do kadi ha joni ganda rukuma jawda hew kadi yundima gama yimbe haba na jogi na jundini gonnam na jabri alla na gande wona tinnare wona waso mbada ta kanyum ene jawdi mun wa annahu huwa joomiraado kanko ne rabbu shi'ara jum hoode rewiete no dani onno de do hoode kadi wobbe na dewanno alla yibe ngari gay on beemi ngare ndewi jom hoodere o ko Allah jeyi hoodere rabbu shi'ara wa annahu rewobe don yimbe be gandu yimbe be ko Allah tagi be ndew Allah be gacca rewde yimbe be neddo duwarta ko neddo sujjanta dum wadanta dum buwa nanganta dum ko wa annahu ahlaka 'adal lula kanko joomiraado subhanahu wa ta'ala kanko halki ngoldo lenyul won siyama 'adal ula won 'adu gadano wonno ko wiita yimbe salihu be ko chalali kon 'adu be do e walla ko iwdi mabbe walla ko iwno e mabbe dum don woni ha joni yimbe salih be ngoni samude be ngoni aadu dimme embe Allah kanko halki lenyol aadu gannul ngol fof e samude na yimbe samude ngal lenyol ngol do samude yimbe salih Allah fama abqa wa haddan en hay ko fo be je wa qauma nuhin lenyol yimbe nuhu be en to ngoni min qablu ko idi hay batte mabbe ala do innahum kanu hum azlama be burno wawde tonje dewi ganda mabbe shirku billahi puddi dum do aduna he wa adaga burno bewde ne kay kadi kambe burno juudde balde kambe juuti balde en nabi no wona mabbe duubi temedde joyna wa duubi ujunere sana chapan joyna wa jol e kono kambe fo be jabaane be toanya en nabi no be biya mo hunde fo be piya mo ni hay saaji Allah yi wal mu'tafika da guri junni tare da yado ne ahwa den ko da fukka da leedi marbira dole e su ya ma awa guri junni tade ni den guri ne ko ngoni yimbe luudo waranobe homosexuel be fuddube di boneje aduna he godo on wuro woni ngo en nabi ganda luudo nelano e munen de be chali jibilu arif afti wuro ngo les nayi ngo haado wakli ci ngo junni ci ngo Allah yi ahwa fira ngo fira dole faghashaha hippa e mago e lefte Allah e goto anda ma ghasha ko hippa en ko pur mawninde godo wuro lefte chadele na jikkina e mabbe Allah goto an bayri wa ko toj way wa ko no kaaji ni kaaji de bay ko no baade to boni Allah yi ko am darna alayha kol baadu limde baade to bay goto donc lefte ko are mabbe e goto wa limde Allah yi nganda lefte bon fawaydo ma Allah fa bi ayi ala'i hulfu ya rab fa bi ayi hulkula inamaji khulkala inamaji rabbika ijama tatamara fari yiddundiri an bani adam Allah wada dum do fada sikki fi ha juna de yiddundiri Allah da sanna dum do foko Allah wadirni aduno dum do woni ko wiyete sadide andude aduno definere aduno jangu qur'an Allah halni men yimbe numuto de yimbe aadi yimbe samude yimbe lu Allah yukoni hada wa muhammadun nadirun ko jertino oɗo ne ko nelaɗo minen nudril ula kañum ganda hono nelaɓe Allah ɓennuɓe adam ɓe ni hono noɓe nilirano e yimɓe mabɓe kanko ne ko nono nilira e moon awo nelaɗo Allah onon so ari tan firti ko azifatil azifatu darga ɓaɗima dargal ɓallima gati nelaɗo Allah nelal makko koye wattan aduna jeeya laysa laha min dunillahi kashifa hay goto ganda ala ga Allah mu ina hunca ganda ɗum ɗo ndeɗo hunde sona jomiraɗo honin darga daroto hol air hol lewru hol hitande dum non hay goto anda sono Allah goto la yujalli hali waqtiha illa hu dum do ne ko wete istisna o do hankati tajama hankali yam ko Allah goto an Allah afa min hada al hadith yalla ko do qur'an onon kedo don tajabuna e odon kay odon penna den hunde wotar hakuno don jalkita so qur'an jangano be jala be koyna koy anani jibril subhanahu wa ta'ala suwirna la muhammadur rasulullah yahudi an ko be jala be wana ko anani nuddino sayyidina muhammadur ashadu anna muhammadar rasulullah to madina do ngodo wuro yahudi an ko be gonno do majorite be jala be ko yana ko mbi goto wonno do yanno ko ahraq allah yo allah duppu feno so nuddino wo wi tan muhammadur rasulullah mo gonno laado allah yo allah duppu feno ran galle makko duppi tan hubbi fofa gas wonto julbe ndo ay wa tadhakuna don jala wala tabkunu on goyata qur'an ka so nanama ko woni hen ko di don jangtuji di do leddi kalkiraade nani saynobe hala allah ko do dewna o antumo no kedo qur'an tamidun don bilsi de tan qur'an hande no nangira yimbe ne fijira dum be na ngamira dum be na janga qur'an na ngama nam nakita kelle nan jeyti won ganda samido allah yafsilu lillahi sujjane jumiraro takdo mono sada sujjane ko allah sujjanta sujjanta tur sujjanta sanam a waɗanta neɗɗo goɗɗum mbuwa a ittanta ɗum kufnel ma pour mawninde ɗum ala fasjudu lillahi wa abudu ndewi allah goto suratul qamar bismillahir rahmanir rahim iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإن لألا الرحمن كإن لألا الرحيم كإن لألا الذي اقتربت الساعة درنقل دريمة ولا درنقل بديمة درنقل بديمة وانشق القمر سيكيما لور دم دونكو يمال ترنغا هيجويا اناني وإن يروا هيفر ابن سبن جي آية قويتة معجزها ونيدكو وانو الشيكو قل لور يعرضو بن غرنو بكورتو ويقولو بن بيا السحر مستمر لهم بليوتا نيو بليو دوميوتا وكذبوا بفنن لا صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم من دولي بلاد مبه وكل أمر كلا كبار نون ويتا ينكو مجيان أكبوني مستقير كو نيباني جوموني تيوكو الجنة يبقى الجنة نعمة نيبوغل جيانون والكاريكو نيبوغل لهداده إلن مولي الله اللي ولقد جاءهم أريء مب من الأنباء أمراد كبروج كي لكالكا بأمنا قرآن تنجاة أفف كاري أمبادين أخبوني كالكام كاري أمبادين داني كالكام ننتن حالك أمنا قرآن أمنا كبروج قرآن جونو يدي هنكري هاجون ويلسين ديهم بقرآن هنكري مغدنا عندك ساجدن هنكري دائرة تنهاتن برتن هنكري مرتباجي دنگونا قوان فوقم بالمعجب مغدشو كبروج قوانا قرآن قوان sanadun sim ben jangi qur'ana hajiga mbari dum en tafsiru munen nyana fonan janga dum en der misidaaji na kala ne galleji e rewbe worbe ma yimbe kulan no kono ngari qur'ana ko ko fera allahu ari e kabaruji he ha joni ma fihi muzajar ko ina gufa hen yimbe ko woni hen gufande mawde ko ina rentina yimbe na furo yimbe na gufo yimbe na rentina yimbe ko dum wona qur'ana hikmatun hikmaji kad balighatun nat kono fama tuuni nudur nafata jirsingul be do fay allahu nafani de bari nafata ngari ko be wirtindi be gonda allahu muhammad fata walla anhum durno be do woppube woppirbe dani ha nyande dal nyande ummital yawma yad'u da'i nyande wutti no wutta wo nyande noddi noddo dum on israfil nyande wutti gutu falgal allahu nyana mun de ko nyana umbe jaltinte dar qabla ila shay'in fa yadhun nukurin ganda hulbinide ñal mum bani adam yahu yitere mun ganda meeda yiri nofur mun meeda nandi batti sadele ko woni bangal hasbore allahu jamu jida fu khashian ina maykini gornam ka joni absarum giton kon mo jida fu na rawdi rawdi na giton no huli hankadi batti kululi ko woni bowal ñalaw madarnga allahu yakhrujuna ibn jalta min al ajdas umrada qablahu gobre mabbe ka annahum illi kambe jaradun be bayno tanke mun tashrun chanketiide ni so puri ngari do e laddeji men hanu diwurtana chaako na charoni yimbe nyana ummital ko non bayata yimbe na janganda to gummi ganda to fay hankadi wemre to sala hankadi e majjere mugede allawi ko hondani jeta ran goor mo jida fona moyla na doga anda to hucci muhdi'ina ila da'ina doga hankadi fewde noddango he yaqulul kafiruna mun hefare fo buri borede be mbiya haza hande de umdo de ko yawmun nyalaw ma'asirun tiddo kon nyalaw ma tiddo an ko gonka yawmun kay asirun al kafiruna ghayru yasir allah tigi bi non kefer ko nyen mun hebata ko wese neware hebata allahi kazzabat qablahum ay sunnube odo qur'ana e guldo linyol allahi fennino ko idi be do qawmu nuuhin yimbe nuuh ende be nuuh ne lay mabbe dubi temedde jena e chaban joyna wajobe mbi lo perbe nani be nangan be jaban الذي فكذبوا بفن عبدنا مشغل الامن نوح قلنا فنمو وقالوا يفانم غير ان بوند مي مجنون كو كانغا وزجرا انكدي غوفيمو يبوريمو بنجايمو هانكدي بيو مودا النبي نوح بو نياغ باجا دبي بنجاباني كانغو النبي نوح ساجي القران بانغي غوت وي ربي جامم اني دعوت قومي ليلا ونهار جامم بو نودي دبي دبي نودي بي جامم نودي بي نالاما نافاني وادي كيرلوجي جامم وادي نيال هاي فاتي نافاني anani duwon dawdo qam lila wa naharan falam yazidum du'a illa firara non daga cerno wi tako yo waju tan nyana fo halan himbe woto hepp woto ha o do wi jamma e nyalaw ko nana tamundu ko ma meda wiide be dewi allah goto abeda wiide be ngare nyimti nene laado allah an jogida ko programme e projet ji ma goddi allah faabu fa da'a rabbuhu inni binuhu o kangono nyaagi jomiraade caggal dewi o wajima jamma be jabaani واجب من يلوم بجبان نداوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم الدعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم كلا لنيا ندمي ببنغارمي إمسنا نوبي بمبتي نيجي تدوك فيدي لما بيوشك ينب جالو أصابي أم في آذان نكو قد لو أسرت لو مفيني نيمي سودي فومي ودي مديي مي قندي مفونا فانا هاي بات أنك دودو نياجي اللو يجوام أني مغلوبون من ديكو من فولاد ويرسوس أدلو دهنكت wacci to arfu wi te ko kanga ngilgil ari be jerde mo be dunya mo be jawo mo ciifi tam o yi jama hankadi tam tampide be munyide fantasir yoftunam alla yi ganda o do duwa alla jabi rabbi anni maghluban fantasir yoftunam yi jama walla wa yoftade alla yi fa fatahna min guddite abwaaba samaa'i damuda asman bima enen diam munhamirin jurta todam e yo nokku jinan to li so guddisima hay gora na diam siltata darota ko arab tango dole ka fa ilqirab sikara ko sa sukki do mudeni allay wa fajjarna al-ard karim utti di cewle diam de yo cewle ngone de let leedi he den so guddidama so ngari doga e gode do ta ko fo jolo allay kanyum ko nono wadi en nabi nuhu de nyaagi mo de pur halkudi himbe be uddir damude asman kamuna jurto uddir kadi tewle lesde kadi ndiyam na yalta lesdam uccito na yalta boba allay faltaqal ma uddijide kawri giudam dum e giudam lesdam fo ala amri do al haliq ad udira mo ganda fola foda noma gila e azal e halkede yimbe nuhu ko ni fodira e yodam do ndiyam yo ar wada limite do mabbe no fota halkude be ko ko warata be ko wada an kadi hubere nafata nadde nder suudu nafata nadde yumbaalo hay nafata ngabude do hay nafata allah yi dal nobe kay allah yo hamalnahu min dundi mabbe don anani kanko en nabi nuhu o e gondibe makko ala zati alwahina jumiraka alluj yego alluj alluj ko dum non feewnirte lana ndiyam o dusurin e pontije yego pontije alluj ka don wiyete zati alwahina o dusu firsan ko lana kalmo nata ne lana he kay dadani allay tajri aka doga bi ayunina ha juune en den ka joomira dum woni darande joomira tan tuttu ko den ka joomira allay reeni bi tigi sona dum hay lana kay dam do ndiyam den ben pejje ina hulbini ha maami allah non reeni be allay jaza an jubdi ko nam ha juune kambe yettube allah be andube allah dandi be en jubdi wonande be ko non kadi yoleede murneede der ndiyam he dum kadi ko jubdi giman kana ko fur wonande ben latinoma ko hefere allay wala qattaraknaha min kajji o nokku galdo gollal ha juunen halte aduna he ayatan ko tesku ya mawdo ngati gilal ilam dufan binni yimbe battiide kulle ndiyam goddo gonnode der ndiyam de caggi de toobi do leedi ga en nungi wadde maaji e du won den kulle joni na ngodi kambe jangube ganda andube biologie be na gandi de don kulle na ngodi ko der maayo tigi de gonno meede keboydo e kebaani hodde der ndiyam to goɗɗe hen mbayli goɗɗe hen allah rokki ɗumen kadi ko wiyete joje goɗɗe karallagal ha gone dow leydi hen goniri hen ni e joomiraɗo yo ganduɗa jaza an liman kana kufra walakad tarakna aya fa hal min muddakir allah wi holi ganda kadi yeti ina wodi mum ina waccoro haala allah ɗum ɗo ko wajuji holnanowo kaɗo haala heɗo ko waccoro allah fa kayfa kana holno laati adabi lebtam nde gaare mabɓe o wa nujuri e jertin golam ko mbinomi ɓeɓe ndento ɓe cali résultat wono way résultat nani kamɓe fof ɓe muti ɓe pipuɓe ɓe jooli kamɓe fof ɓe maayi ni de allay walakad yassarna alqurana min newnani wa qurana li zicre wonande jangto wonande huñade wonande waaju fahal min muddakir yalle wonde no woodi waaji ba sortoɓe haala allah allay kazabat aadun finni no ngolɗo leñol no biyetegol aad anani ɓe finni enni mabɓe wiyetego huuɗo onnene laa e mabɓe ɓe cali ennabi o allah adde mabɓe caɗele mawɗe allay fa kayfa kana holno laati azabi leftam wa nuduri e jertin golam ngolɗo leñol no lefto ɗe gaari hono ɗum way joomiraɗo haalanta men hono ɗum way allah wi inna arsalna alayhim minen de min goppite dow mabɓe rihan keneli yo keneli ɗi ko allah moftiɗi magasin uji so yiiɗi halkude ɗo nokku tan degri o ɓeyde wiyeɗi jaato ɗum wona ko jeeyatan leɗele funnage ɗe wiya katrina ari walla ɓe jogiɗi inde keneli tan ha yesoɗe gaari jiraɓe natta nder allah yimin degle mabɓe keneli rihan sarsaran kewɗi sawtu cingloji hendu ndu sa nani dille maru tan ina hulɓini hama ala ko haali kam so ndu yettimama allah fi yawmi nahsine ñalawma kay kiita ñande ɓeeɗo kalgetede saɗa ƴewa ñalawma kiitaɗo kay wonande ɓeeɗo o tigi woni ñalawma kiita gati nduɗo hendu hay hunde nde heddanani hendu ndu ari ƴiwonde feŋi kono ko ñalawma kiitaɗo anani ɓe keɓani wadere ndiyam ko halkede woni hen ganduɗa kiite mustamirrin duumiɗe anani allah wi tanzi'u nnase hendu ndu na ɗurguito yimɓe ɓe ka annahum elle kamɓe sa soyniɓe no ɓe mbano mawnude ponki mawɗe ajadu nahlin elle ko jullaji tamaroje mum qayrin ɗurguitaɗe na kukka e leydi no ɓe mbano judde kamɓe yimɓe gonɗo leñol aad ɓe allah yi irama zati l imad allah yi nahlin khawiya tamaroje pukki fa kayfa kana holno laati adabi lerta me ɓeeɗo wo nuduri jertingolam allah wi ndentuɗe ɓe cali allah yino lerta ɗe gaari hono way nini de way kamɓe nini ɓe pukkiraɓe kalka allay walakad yassarna alqurana min newni oɗo qurana li zicre wonande jangtu wonan de waji hunyaade fofu hal min mudakkiri eski adno wodi on baacortodo hala Allah hoto kedotodo qur'ana woni hoto jango qur'ana woni hoto teddindo qur'ana woni hoto mawnindo qur'ana woni kazzabar samud bin nuzur Allah wi goddo le nyolle be jeddi nelabe Allah be fof ngati be jeddi jerti gol nelade so arema haali asali kambe fof so be kaalino jabata nelabe fof mbi ko yo Allah goto rew tawhid o woni ko be kaali dum woni ko be kaali en nabi hunde ari ne mbi yo mi dew Allah goto e mi yo ajitana li na'budallaha wahda yimi dew Allah tan non mushrikina joni be mi yetana ne mbi Allah tan yonata il faut dane ko be takki yan kay be batta hen be mogga don hankadi be gullito dum bayri Allah wana jalo wana jambir dum no yobe jew e goddum be takka don tan Allah fa qalu bi mbi abasharam minna iyyuka niddi tan jengil ami ara wi do ko ne laa Allah min jab wahidan nattabi'uhu min liyudum mi dum gay ko kuuda walla kadi inna idan la fi dalalin dan kam min goni e majjere dum woni yaade hakkille o surina kadi ya ulqiya dhikru alayhi min baynina iyo wahi ko ala fo mo tellato e mun sana an hakkunde godo wuro fo di leydi iyo ko an rokkete wahi hakkunde amen do mi balu wa kazzabun ashiru ko penawo tam mawni kinido mi do funtude yim Allah yusayalamuna fay andude gadan jango e jam ne la karo be gandu hol gondo penawo manil kazzabul ashiru hol gondo penawo mawni kinido non be bino ende mabbe ko penawo ko mawni kinido Allah wi inna mursilun naqati fitnatan lahum mi ennabi o min jabaani ko kala ko njidi ko kolla amen kawis ko ino hollaka nelaado Allah mo be bino ko mawni kinido penowo ni kawis on wayre mbi jaltinana amen gelobe nde do hayre nalti taw gelobe kadi ko ridu ba jibina taw amin dar dum fo ennabi o nyaagi Allah nani jomiraade subhanahu wa ta'ala wi amam addu gelobe ko no fisna tallam ko jarabuyede ko jaribade gelobe so aride yobe jabdi hankari so chali mi tan ko bone woni hen ankay fartaqibuhum ankay munyambe tan ko be jogori wadde fo ngeloba so ari kala ko mbaayi wadde hankade muntan andu hankade ko be reppube tan ko be fetube wastabir ankay muntan anani kala ko mbaayi wiide ma mun hankade bari ngeloba ari aw hankade nganda jow berna ma bubane mabbe tan wanabbihum haburube non hade ngeloba arde annal ma ay ndiyam sewde mabbe do be jarnata do dabeje mabbe gilodi mabbe nayi mabbe Allah wi qismatun ko feccere de baynahum ko jontande hakkunde mabbe ngelo ingal do gelo walno way mawnude ni ko be cifiya baado gelo ba he ni ko non de futu wonde anani kullu shurbin kala kala yontande muhtadar in tawna jumun enbe e gelo ba kanyum ngede yontande mun aran hay hunde susa weede ton kala ko ari gelo ba di riddan dum hay hunde barsa nene yontande mabbe gelo ba yaata hedde ton ni yaran gelo ba koni kono dani non be ngarti kadi mbi en nebi wala min tambi min baddata e ngeloba kay jontan jawdi amen layima min dum dini min badi mbajo atan 24 ni min jarnata batte ngelo o yawo ngeloba di wor min mi bedi naqatallahi wa subiyaha ndeno di baado ngeloba di e ngildo molil ngildo ngelo goppede so jida borede be ba ngeloba kay ngaccido wala tamassuha bisu'i kono non be mbi ala hankadi be mbadi riño mabbe yobe kaldu be mbare ngeloba woni fa naadaw saahibuhum bi nuddi ganda e jogito goddo specialist kay warde kay neegde kay wadde ganda ko boni be tere quddar bun salif yo ya o warwi ba hankadi wurungo fu hawri on kanyum ko ko fanno tan yemiro fata aada o wiide kam do o wiidni ko wiite don silama fa aqara yuhu buri ngeloba wari wari o halni be ngeloba kay maayi ko wonanno yo won allay fa kayfa kana holno laati azabi la yaftamu nuzuri e jirtin golame beedo wiyano bi yo kul Allah sali yonde o Allah goto cari mbima ngeloba ngeloba ari kadi mbari ngeloba taw yonam ko lata massuha bisu Allah inna arsalna alayhim ayminan de mi ngoppite do mabbe sayhatan ha chango wahidatan wat e jibril artan wadi be kok don kok no mawnide ha la ha chango jibril fa kanu ka hashimil muhtadir Allah yibe may kono sangi cukkudo ni sa tayin sangi cukkudo geddu cukkudo so yori no wadirta samo samoni e mbay kono samo samo cammalle sange cukkudo ni ko non be mbay moñnaade kambe fof wala qad yassarna alqur'ana lizikri allahi min newnani o qur'ana wanan de jangtu bal min muddaki yalla no wodi ba corto do hala Allah kazabar qawmu ludin yimbe ludi be do no penni en nabi lud be penni kadi bin nuduri e jirti ngol dum wonen demgal en nabi lud allahi inna arsalna alayhim kambe min nele do mabbe hasiban woni ɗiwondu ɗiwande wondude korkaɗe hasiban ko hendu ludo wonde koy kaaji hasiban hankari ina fiyabe illa ala ludo sona yimbe ludo tan woni kanko ludo bikko makko de won dun hayde bu makko heddi ko e lepte allayna jaynahum min dandi bi sahalin waqtu wendogo jomiraade wi ni'matan mojjere min andina umaraade am sonde lepte no bay hewde ni hay goto daata hay kanko wiya goto yeccito to yeyo ngal lepte des kala jido de heddo hen sa yide tan ala gal gam sa nanide anani allayu kadhalika najzikuni tigi min jibirta man shakara on jittudo allah ganduɗo neema allah gongini allah gongini nelaɓe allah dofti nelaɗo allah allah ko ɓen o dandata walaqad anzarahum min jertininoɓe min kulɓininoɓe min dentininoɓe barchatana sembiji amen allah wiñande min nangui mon welatade allah yimi rentininoɓe nangandam e mabɓe kono fata maroɓe keddi yeddodirede hankkadi min nosuri eyyi koɓe jertina ko hankkadi e mbiya wonani koni eɓe jedda allah yina jaya boneji mabɓe kamɓe yimɓe luuɗuɓe walaqad rawaduhu an dayfi ɓe gaari hay dartirdemo ga hoɓɓe makko ɓe ɓe mbi en nabi luuɗe nde ɓe gaari ɓe jane hoɓɓe wonde malikaji gaari jippimomo wiya hono mabɓe yodde foof ala ɓe gaari en nabi luuɗo daari yesso mabɓe wiɓe naatata ɓe mbi ala accu tan min jotto ɓeeɗo kay accude amen ɓeeɗo tan min ñaguima rukko amen ɓeeɗo ayi walaqad rawaduhu an dayfi fadamasna ayunahum malikaji ɓe ganda ko malikaji goni ɗon ji luuɗo hoore mum on sasuwa andude malaikaji gari tan eyi hoɓɓe tedduɓe omo andi yimɓe wuuro makko ɓe ko laaliɓe ɓe gaari hankkadi ɓe gaari ɓe belti o jahal madina tabchirun ni hande kay hoɓɓe o yoɓɓe gaari kamɓe jittan koɗo gorko ɓe nawa ɗum hakkude wuuro to o taasuna fi naadikumul munkar ennewi luuɗo daari gonamna wadde mabɓe damel ɗo ɓe puusa ɗum no puusal hay goto hoɓɓe ummi tan ari yerƴi wonnoɓe ɗonɓe kam kamɓe fo ɓe gumi allayi faɗa masna ayunahum min milsiti guiton mabɓe ɓeɗon kam ɗon ɗon gumi hankkadi guese ɗe fo ganduɗa milsita hen ɗon noon malayka o wiimo inna rusulu rabbika minen komin malaikaji allah ɓeɗo bonde mabɓe nedi yettata ko amen anani fasduku wiyaɓe mea taw guite gumɗe ɗe e bimpil azabi lefte o nosuri ɗum woni jertungol amen ɗum ko ndeɓe hoɓɓeɓe gaari nde joni noon saga wendogo toon hankkadi kamɓe bone mabɓe o arata allayi walaqad sabbahum hofniɓe bukaratan waktu subaka o salminiɓe subaka law calminira azabum lefte mustaqir ɗum duumiɓe ɗeɗon lefte gaari so gaari tan jokkodiranɓe lefte lakara ɗe gaari hay goto awata hen wiyana fasuɓu meɗe azabi leftamo nuduri e jertingula allayi walaqad yassarna alqurana min newnani o qurana li zicre wo nande jangto fahal min muddakir est ce que ne woodi ha joni wa cortoɓe haala ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللي ولقد جاء أرينك لآل فرعون يم فرعون e fir'auna yimɓe mum fo arino e mabɓe an nusur jertingol walla jertinoɓe garino e mabɓe ɗum woni Moussa e Harouna, kono ɓe jaɓani haala Moussa, ɓe jaɓani haala Harouna. Allah wi kazzabu bi ayatina kulliha, ɓe jiddi kawisaji amen ɗi fo min dokkuno Moussa e Harouna hakke jeenayyi fo ko Moussa rokkanoko fo ɓe ji ɓe mbi loppete ɓe jaɓani. Allah fa akhadnahum min nangiri ɓe lefte akhda azizin, nangal cembinɗo, nangal bawɗo. Allah so nangi so ɓittako anani akhda azizin muktadirin, kattanɗo mo ronkanta hay batte. On nangi firawna yimɓe mum ɓe ɓoccitake de wadde. Allah fa akhadnahum akhda azizin muktadir. Allah ya kuffaru kumar hefre e mon gulɗo liñol onon ɓeɗo ɓurasiyankoɓe e liñol nelaɗo Allah. Khayrun matina ɓuri min ulaikum, e ɓen mun haalaɓe ɗo e hefreɓe haalaɓe mbaɗi ɗiɗo boniji kala ka mate on hefreɓe mon ɓeɗo e oɗo yonta ina ɓuri ɓeɗon. Ala ɗum noon ndeka ɓeɗon kañum so mbaɗi ko bon tan nangguel. Allahyi amlakum, walla ina woodani mon hefreɓe hande ɓe bara atun ko wiyete garanti lebte ngala fi zuburi, tawna winda e defte onon ko jiɗɗon fo mbaɗi. Honon woɓɓe mbiyata hande ni ceerno wi ko jiɗɗon fo yo mbaɗa han kadi onon kayi kon yaafaɓe ɓaye tan ko ɗum ɗo hankadi a nangui ngol ɗo lawol hankadi anni ay bara atum fi zugur, hoto woni ala e defte ɗe Allah yamiride ala toon. Ami a ɓuluna, walla kamɓe ɓe mbiyana kamɓe hefreɓe ɓura chiyankoɓe, ɓe mbiyana nahnu jami ene ken dental manga mun tasir heɓoɓe victoire ñande nangudirɗen Muhammad, koɗima en jaw warde mo kanko yimɓon makko guel ɗo groupe. Ɗum woni ko Aba Dialy haalanno tan anani, ɗum woni Aba Dialy haynde ɓe daari ñande wolde Badiri oyi ko en keƴata e konɗo konɗo noɓe mbiyata firano kono wino Moussa inna hawlala shirdima gurupel tan ɓawi hayɓe kewani ɗumɓe kewani ɓe kewani de kono. Allah yi sa yuzamul jamu, aynde kamɓe hefereɓe ndeɓe kaali kaɗo haala ñande Badiri Abu Dialy yiɓe ɗoga ala ko goni enen goni dental goni semmi jogui doole en kaaliɓe dayi makka ɓe jokki Badiri ñande foof geloɗi sappo geloɗi jeenayyi hirande geloɗi sappo geloɗi jeenayi ɗum haɓe jotti anan mbayi hewde. Allahyi so yuhzamul jamu, no fawi ɓe ganduɗa foolede ma foole ngal ɗo dental kewgal deɓe ɓe jeeyiɗo ɓe temedde tato sahabaɓe annabi so fawi ko seeɗa. O wi walluna duburo, maɓe dokku caggal ñande foof joni joni ɓe dogal e ɗum ɗo ko aya qur'an ko ɗon tilli e boowal so yuhzamul jamu o wi walluna duburo ɓeɗo ɓe dogan. Kon ɗum woni garanti anani ñande Badiri nde Allah tellino oɗo ay jingani nelaɗo sallallah alih sallam doɓi eɗo hefereɓe yaltunoɓe galleji mumen ina ñaaƴa kulli en ñañuji en hankadi liite en gudde baɗaran o ri'a annas. Allahyi koɓe jeeta ñande Badiri koko seeɗa wasaatu mawiduhum, ay ñande darga tumum lefte mabɓe mawɗe ɗe wasaatu ay lefte darga ɗa ada haɗen ɓuuri nañude wa marru ɓuuri hadde, koɓe jiiɗo koko seeɗa. Allah wi innal mujrimina, ay waɗi boniɓe fi dalalin, ɓe goni ha joni ganda e halkare wo surin e jeengue huɓɓetenge hen ɓe nannete tigui. Allah yawma yusahabuna, ñande ɓe dasa finnare dow jeygol he ala wujuhima dow jeese he ɓe dasirteɗe mole. Allah waɗi bonijo koyɗe mum nangguete tan wonayi dasede yeeso gona taso e nder norgal jahannama ɗe mole Allah. Ɓe mbiyane zugu meeɗe massa sakar, ɗum won lefte wiyetengue sakar nge jeengue ko hulɓinigue de sakar. Allah haali haala ngeeɗo jeengue nguleyki mayde nguleyki makke e nder qur'an. Wama adraka ma sakar, pour mowninde ngeeɗo jeengue. Allah yo ko andintuma ko woni sakar. Allah wi la tubqi wala tadar, kayre nde heddata e bani adama hay batte. Iyalma hisata, raɗo hisata, ala ko haali husere kam e ɓellere. Allah wi koniide ɗum woni sakar. La tubqi wala tadar lawahatun lilbashar aliha 19, woni ko jomiraɗo wawi haalde. Allah inna kulla sheyin, ay kala hunde jomiraɗo wi khalaqnahu min tagi ɗum ɓe qadarina hoddirgol Allah. Kala ko ina fewna hunde koko hoddirana fewnana ñeña ina waɗa préparé ha feewi anani. Allah wama amruna, wonani yamirore amen illa sono ko yamirore wahida tum wotere tan. Allah yoro ko kun tan laato anani ina yaawi ha mayi ka lamhin bil basar, wayran kono majangu yitere ni muɓɓudi yitere muɓɓijono e webde ni noon de innama amruhu ida arada shaana yaqulu lakum fa yakun. Allahyi walaqad ahlakna min kalki ashiyakum, honoroɓe mon tan liƴƴi kalkaɗi ɗi fo ko nanduji mon tan. Allahyi fa hal min muddakir, ɓen tan nanduɗon kefir kañum enne mawñinanno koko wona Allah, ndewata koko wona Allah, nduorto koko wona Allah.

فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإن لألّه الرحمن كإن لألّه الرحيم كإن لألّه الذي الرحمن دون جميور من جميرار سبحانه وتعالى kanko dewoni allama alqur'ana gandindo mo haaji o andina dum qur'ana be jaade allah be allah haaji andinde qur'ana o andina be taw cadeela fo be jiyani hen aw wobbe non tawan tiidi dum en ko allah andinta qur'ana wonande mo haaji allama alqur'an khalaqa alinsana kanko tagi bani adama kadi neddange ko allah tagi dum ko marti jomiraadu wiyete neddo ko allah tagi dum allamahu albayan kadu andini bani adama kaltugul ko wona der miji mun e bernde mun e bani adama tagor allah ne heewi kono kanyum jugi communication hakkunde mun kono wawde halde kay e halde dum ko bani adama en kettina den hono woni yimbe sona dum kulle ladde en nyibi en bi en bali en nay en hono jugi communication no kaldirta hakkunde mun ene jugi mawdo ene jugi organisateur ay nay men sa ngore den jie kedoji hor ina kewi ngodi kedoji cagal na ngodi kono non tan kadi gummotodi lanja kadi ganda biodi kibbiri en jofu en fona en jogi communication akude mun en tan kono nen nanata ko be kaldata hala ko bani adam en bawi halde allamul bayan allahi ash-shamsu tayno kadi go nangi wal qamaru lewru o tagri de do gede ganda bi husbani en jeyira ko wiyete hasbudu dum woni limde e yeso nyalawmo do yaa hirben nyalawmo binni so woni balde jeetati wala yonter jeedi ben yonterari so woni lewru men lewru timmi dum don ko dum wadira ha kisoro den nyalawmaaji men e jonte men e lebbi men e duubi men no foko allah tan jewru wayom jumiraade no e fewde o tagi ganda o andina qur'an o tagi bani adam o andi dum wawde halde o tagi lewru naange ko yobbi limir won najmu e pudi dido biete najmu o do najmu e najmu den na shirto do ko najmu ko hoode o do non najmu o do ko pudi di gala korle dum woni ko layantir koyno deeniri en ko nandi hen kala ganda kudi layuji di gala korle wiyete najm Allah yi kango tagi hay goto wallani mo hen washajaru ledde badde korle kadi kango tagi kadi anani joomiraado hulde den gandi ledde kewan don ko korle wadi korle tekkudo wono bawde en joyi en ko wayno bantingeje en ko wayno wonde ledde ganda korle tekkude kohe en ledde mawde Allah yi kango tagi rendani gande en anani dum woni kala ko wadi korlal tan naati en washajaru wiyete ko ledde tan badde korle badde pobe yasjudani fona jankinani yamirore jomirado subhanahu wa ta'ala kala ko allah muyno muyri ko nonde badar allahi was samaa asman o kadi kango tagi rafa'aha o bamti dum do anani ha ganda wa wada al mizan o wadi hunde fo ganda ko wette pesirde allahi gotel fo ko pesa gotel fo ko bulongaaji mun gotel fo ko reena gotel fo no haani wodde to haani fixare do to haani wonde do ton haani wundirde ha enen keben do pofsuden ha keben do nemaaji dum non allahi allah ta daqaw allahi wadirde gedo fo ko ganda pesirde goto on ganda woto on ton woto on ton fil mizane bitirde pesirde mon woto gujje hen woto pene hen woto mbade hen nambara kala ko ina pese walla na bete sa wi na do muudo yo taw timmi muudo on ganda muudil tokosel tada yeyta sada soño ganda sada somo ganda muudiri mawdi dum do mojjani dum no ganda usti allahi wa aqimul wazna dar ne nyibi ne pesirde bil qist e nundal wala tukhsirul mizana wa tungusse pesirde mon dum non ko musiba mawdo ngati hunde fo allah hali wala ko ganda e mizana he koko fondana fixana beta ha fil onon to garewdo gujja alayhi wa al-ardh laydi ndi kado hala ne men kada alayhi wa dha'aha kango tabitini ndi do laydi je anama wonande tagoji yo kode hen sana dum laydi laydi nyane sali so tudi so pungiti awa dum na hulbini de kono alayhi kango elti ndi do laydi yo yimbe kode do hen kado wada ne men hen kala ko wiyete sabubuji ngurnam bani adam alayhi fiha ina do laydi ha fatiatun bibbe ledde dum woni besnoje ha hewi ha hewi ko nyaamata bibbe ledde e gora annano fof leydi fof e zone fof e nokku fof ina jogi bibbe ledde keerir jagaana goddo nan do ganda dem biete ko aduna fof na andi dum anani wan nakhlu e tamaroje ganda zaatul akmami joomiraade gufli tamaro wadata ko gufli ha boy yaltina sawta badde chomli wada chomula ha boy sawta gaawejam fof chammeje ko non badata butale fof ko non badata anani dum woni ganda zaatul akmami bibbe ledde goddo ko non bay chomli di yaltina nyamde de wona der godde de non ko nyamde de wonata dum koloje de ngona der anani dum fo Allah tagiri non wal habbu e gabbe kadi eden gandi gabbe ko wiyete gawul awa dum do kadi na hawni kadi ko dul aswiyete joomiraade nyaay ko de ko nyaay ko gondi hen jida ko basangal han kadi ha joni jallita wada nyaay ko yaade yaade ha mawno so yetti mo non ko han kadi wada latin be wada san me wufta gabbe de yalta hen de yalti adan de ko sammere tan mura e batte ala hen jaha boy wada bumugal ha boy tan gabbon kon jalta non gite paabi ni ha boy tan gabbe jalti hen fo Allah tagir ndani wi tesko de ruwa yom joomiraado hunde fo ko nyaanyaana fewna e bitirde e fesirde ay habbu woni gabbe de ndematen deedo nyindi ko yende somon ko yende suuna yende ko wiyete ha joni ganda samme yende siwil yende dum do fo ko gabbe fasonaaji mun leydi fo nokku fo hay goto andano foti wal habbu zul asfi ko non kadi Allah wi war rayhan kadi joomiraade urantir je aduna rukki men ledde de non kadi ko parfenir woni hen ko uranteje jiya badde en jiya hamutu en jiya ledde chombe en so wilti do leddal de fu ura den ledde kadi na ngodi joomiraade tan urantiri pudi urdi na ngodi ha hewi ugude en ko en ganda hiselen de gede tawa ko urantiri woni hen war rayhan joomiraade fa bi ayi alaa ka hol kala e nemaaji rabbikuma jooma to kazibani pennatun Allah wada dum do fo kadi jeddun nema Allah wadani mon dani kanko tagi bani adam kanko ganda wani dum halde kanko funnan dum jeddo nange duddo lewru foden naftoro de do ganda fudi ko layata hen e ko fofata hen e ko fudata hen fof joomiraado hay leedo wartani min ha gonen hen dum non hol nemaaji Allah ko don pen laabi chafanta de go de do simore de annabi jangi de do simore gonna me jar makka julbe go namna kedi ena ngoye hankadi hala kano way jurbinade no way hulbinade no way sañade no way fewde annabi ju mali arakum sukudan ko deddi don Allah ko namni mun holfo e nemaaji joomiraade Allah ko pennaton anani ko pennato to woni joonon kam o yinde biimi dani de jangume do jinneji ben burno moddude jaabol ben jaabima ben bi wallahi la shay'a min ni'mat bi wallahi Allah hay batti ala e nemaaji ma ko min jett jettode ngoda ni falak alhamdulillah kan en witango jettode ngoda ni Allah bani adam ala foko hani wiide sona alhamdulillah yettude Allah tan dum do nemaaji fof Allah yi khalaqal insana wa tagi bani adam min salsalin bakkere wiyetene dani yornde senglore andi bakkere na jogi dille mum kal fakharin wayno kedele ni andi hedelde koyno londe heli do kedele wadat ni bani adam ko non tigi Allah yi tagi bani adam ko nde don bakkere nyolnaade sofnaade wada bobo tere sada ma do lon batta fal fakhar tan eden gandi ko wadira londe ko wadira ha joni ganda kore ne serti dum to wiyete ko kedel dum to wiyete ko laalade kono non bani adam kal fakhari way kono londe ni mi samimi dum jira kono wuda hankari na dilla Allah yi wa khalaqal janna tagi jinneji dido min marijin ummalaade ha joni lew lewlu min narin e jengul baba adam taga ko bakkere baban jinneji o won iblis kanyum taga ko lew lewndu safa do moli am Allah fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban qul kala innamaaji jomon pennaton Allah wi ganda rabbul mashriqayn kango jomiraado subhanahu wa ta'ala kango jey funna ngeji didi did nagata fudirta cewdo e dabbunde na serti fo kango jey funnusta ton wa rabbul maghribani jeedo hirna ngeji de kadi ganda musirde naga didi fo ko Allah jey Allah fa bi ayi ala'i hulkala innamaaji rabbikuma jomon tukazziban pennaton Allahi marajal bahrain on natu ndiri maaji de dum woni maayo goto natte goddo dum woni maayo haango e welgo e gite yimbe kay Allahi yaltat de ene de fotta kono non enen en jiyata Allahi baynahuma na hakkunde majje barza kono wirgal do tekkudo la yabghi yani den nganda Allah yi nganda ay wota toyonda wongo ngo yani jillondirta joni ayeta ndiyam kardam dam wilni damato wanda hanni damato walla beldam dam wilni damato ala ma yo han gonani hedde hadugol mum belgo gonani hedde welgol mum fabi ayi ala yuhri kala rabbina maji dun fabi ayi ala yuhri kala nema rabbikuma jomuntu kazibani fannatum allahu yakhruju walla yukhraju yaltina minhuma e maji he welgo hen go e han go hen fof allu'lu ko wiyete cinkal kangne lu'lu wal marjanu kangne wiyete ndani hono mun yodde fof ala koni ko yaltata e maayo ko gedde jodde na to allahi fabi ayi ala yuhri kala nema rabbikuma jomuntu kazibani fannatum walahul jawari kanko allah wadan de do laade al munsha'at dum woni tagade mahade pewnaade ndoga e do fil bahre maaji kala alaamin futino kaajini cernda fak bo do cikara maado ko wuro arasda dum do fugo nemaaji allah eltene mun de do laade eltene mun kadi de do maaji fabi ayi ala yuhli kala nemaaji rabbikuma jomuntu kazibani fannatum allahi kullu man aliha kala ko woni non e do leedi e ngartiri hakkillaaji faani ko iwata ko halkoto anani wa yabqa wajhu rabbika haddu jati jumiraru subhanahu wa ta'ala goto zul jalali jum teddugal wal ikrami amang jum mang won jalali wal ikrami teddugal wonande gonginbe allah fa bi ayi ala'ihi likalaina ma rabbikuma jumun tukazibani fannatun yas'aluhu in nyago allah ma fis samawati wa bi asmanuji wal ardi lidi fof goto fono nyago allah ko haaji ko yidi ko goto fo demgal mun goto fo e ngoja mun goto fo e haaji mun goto fo haaji on ko noddata ko yo aduno fiddo fo jiyaabe allah goto fo no hoyni juudi mun na nyago allah odo gonnam ngoja mun ko batal o ko tampere o ko rafi odo ko ni fasongaaji duawu fof allah yu kanko allah o mo nyaage fo kadi o mo nana kadi kala to gonda cedda sa wiya allah allah nani halawa kullu yawmin kala waqtu allah huwa fi sha'nin o may kabaa kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala dum wadi allah ko ni hoddiri tigi aduno o dum woni ruwayum jomiraado ko ni ɓeɗo koko mayata hikka ɓeɗo guran hikka ɓe keddinde hikka ɓe koynati hikka ɓeɗo laamude hikka ɓeɗo laamune bonan hikka ko hono dani tan ɓeɗo duwa wuji mum ne jaawi ɓeɗo ko caggal taw ɓeɗo ko rokketeɓe joni joni ɓeɗo ko yo mun taw ha ɓo ni tan allahi fabi ayi ala rabbikuma wuli kala e nemaji jomun tukazibani fannata allahi sanafrugu lakuma en pay fanditade moon ɗum woni ha joni haspore moon bani adama en fof so lendinama nokku goto allah wi joni joni no haljita e moon ayyuha sabalani e tirko onen ɗiɗon woni bani adama yimɓe jinneji fabi ayi ala yuhli kala e nemaji rabbikuma jomun tukazibani fannata ya macara al jinni wal insi e mon dental jinneji e yimɓe hankkadi soɓe joƴƴinama e boowal gotal malikaji gaari piltimaɓe banggueji foof allah wi in inni sadatuma an tanfusu son katti yalti son kattani yaltude ɗo jalte kadi min aktari samawati wal ardi banggueji asmane walla leydi fanfusu jalte bani adama kay koko juuka tan to aduna ɗo leydi nana less mum dow o ko asman kadi ñana daran kadi koni allahi la tanfusuna on jaltirta ɗo kay illa bi sultanin sona ha joni ganda e sembe sembene on ngala fabi ayi ala yuhli kala rabbikuma fabi ayi ala yuhli kala nemaji rabbikuma jomun tukazibani fannatun allahi yursalu alaykuma ina nelde e domun ɗum won waɗ boniɓe he suwasun oƴu min narin ummorade jeygol ganda oƴu ganda peyate bonɗe taw ko jeygol wonu hasune curki bonki anani fala tan tasirani on mbawa so mbi oɗon jalta ɗo kay ko ɗum woni hen de anon mbawa hadde koye monne kay ɗeɗo gueɗe ay ummital ngal ko jeygol soggata yimɓeɓe ha jettina toon fabi ayi ala yuhli kala e nemaji rabbikuma jomun tukazibani fanna toon allahi fa ida shaqqati samau so seekima asman foof ko ñalawma darga e maale darga ñande mun malaika malaikaji telɗo jeeya asman o feɗɗi to jeeya o wonta dame dame malaikaji ene jippo banggueji foof fa kanata asman o laato warda tan omo wojji coy kaddi hani o wayno nguru boɗejo ni fabi ayi ala yuhli kala e nemaji rabbikuma jomun tukazibani fanna toon allahi fa yawma idin ñande on ñalawma darga la yusalu namnetake an zambihi ɗiɗon waktuji ɗiɗon étape uji hay goto namdetake anani ga ko wanno ko wona neɗɗo mum wona jin insun wala jan eyyi ɗum woni ganda ko wiyete ndeka waktuji namdegol ngol waɗi ko saaji saga ummital yimɓe ne doga ɗo ala waktuji namdegol woni ko yesso fawa rabbika nas'alnahum ajmain allah hay tigui ne fay namdade goto foof mais waɗi ko étape uji to namdete to fabi ayi ala yuhli kala nemaji rabbikuma jomun tukazibani fannatum allahi yurafu almujrimuna ina heptinire ina anditire المجرمون وادبوني بسيماهم اجاسما ببالاجي كروم دون نيال امي سال ساي وادبوني سنا اند ونو هاجوني جاسلان باوي نبي كروم جيتا كولود جيتا كول بني ده بادو بادبوني ساي سنا فيانيا تاي ياسمون جيتا مون اللي فيو خذ بنغير بالنواسي تين تين دي مابي دون اورفوجي دي اي سيروجي امباتاي كوي اي سيرو نانغيتان ليجيري تشغال ولا اقدامي حبي دي بله na hulbini na to jengul no natirta jengul ni sukunu hore lu hore de ajjite o liccite de habbide pele makko koyde makko de caggal habbire ndani hankadu wayno hankadu no nyaayri ni hankadu wurte e sallallahu malaikaaji e goni e mbadi o ten allah yu ganda min salsalin ngand wal ganda ganda jomirado hal ko do suratul haqqatu wonde non ganda silsilati nodo e bangal dar o ha 70 zira dun hembe tirate hembe cindete hembe ngurtete bin nawasi wal aqdan fa bi ayyi ala'i hulika la na ma rabbikuma jawman tukaziban kanas hadhihi jahannam allati yukazzibu biha al mujrimun yatufuna baynaha wa bayna hamiminan فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الذي بين كم يود بني بيد هذه جهنم جيوني جينغل التي نغون تكذب بها المجرمون فور بني فنن ان فنن دم المجرمون فنن بييت سفاره جينغل yene angeni de ya dufuna bainaha ibn nawe ibn jirline hakune ganda jenge he o baina hamimin ha joni hakune sawni dum na fasira dam jahannam ani winde jaw so mada ma yite habe kurmi kare ibn nawe ga kadi ben jarne hen ibn nawe to woni sawni to ben jarute de moli allah fa bi ayi ala yuhlikal ayna ma rabbikuma jawmun tukazibani tannatun alli wali man khafa walani kullu allah أنني مقام ربه وارني كلا كل الله أنني هاجون غاندا مقام ربه هل درنيد يس جومرادو جانغو جامبور حسبور الله يجنتان اون هبا زردناجي ديدي گيس ديدي مولتنا دندر الجن كلا كل كاي حسبور وبي غوفي الله دي بات هول دي حسبور ليمتنيد الله ينوادني اون هاجون غاندا گيس ديدي اندر الجن الذي فبأي آلاء ربكما تكذبان هلك لا نماج جوم كفنتون ذواتا أفنان الذي زردن عجدي كوكيو دلت دنغاندا اتشاك جيا شات بانجيج فوف الذي ينغاندا جيا أودو زردن تكود دي سردن عجد دي جسي دون زردن عجد جوم را دي شات دون لت اكيوت فبأي آلاء هلك لا نماج ربكما جوم تكذبان فنتون الذي فيهما ون اندر زردن اجه اجسه عيناني شول كلوج تجرياني الى بامن ندغ فبأي آلاء ربك لا نما ربكما جوما تكذبان فنتن الذي متكئين جاب تغي بنيمني اندر الجنه على فروش دون ددوج برتاج الذي بطائنها دون ون اندر كوات اندر برتاج من استبرقن كو تشمشي بيته داني تو هاجون كو بيته هاجون تشمشي حري that build to gari beddi weltaade be ngalda dad anani ha joni wa janal jannatayn allay isnoje al jannaji de fu ngalda daani ko yurtinaana badi zardingaaji maadi ledde gonde helde a ferota ko sammata a ngabbata ala lund ala ko da weddo ala salilima de potayma sa joodi ma de potayma salilima ko non sa darima kaje de potayma dum woni wa janal jannatayn da fa bi ayi ala'i hulkala انما ربكما جوم تكذبان فنتن الذي فيه النون اندر زردين اجديدو الذي قاصرات طرف سوري بندار دون رب هور العين ام بيرو على فوق بندار رسنا سناجم غليجم بتونتن غنم كامبي كو بنتم بنجيات لم يطمسهن يتاكي بهاي غوت ميدا ميم ديبي كو ايدي جم غليجم ان سنه قبلهم كو ايدي ولا جان ولا جن فبأي آلاء هلكلا إنما ربكما جوم تكذبان فنتن أني بارو سكا بربنم بيور دك أنهن الياقوت أسكن كو بكن ياقوت كن بوديج ننتم ياقوت والمرجان كن مرجان أن كو دنيج فر يتاكون جلب اللي فبأي آلاء هلكلا إنما ربكما جوم تكذبان فنتن اللي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان marina waden ganda jobdi moddinde sona moddere ala waden moddinde sona moddere doftibe alla njabi jomirado njuli koori awon gondina alla jekki sagal annabijo alle ala fugo wadeni be sona ko buru moddide ko kala ko be dokkaye aljanna fay ko toftariji ko banno ko dum woni jobdi mab fa bi ayi ala yuhlika la namaj rabbikuma jawmun tukazibani fannatan alle yo min dunihi ma hada zardingaaji kala dido di goddi nan ton jannatani dum don kadi ganda ko zardingaaji goddi dum do fo wadane ko kulbe jomiraado kulbe darnede yaso alla kuli denti gof fa bi ayi ala'i hulkala inama jarabbukuma jawmun tukazibani fannatun alle yi don zardingaaji don kadi ceta buri yultude buri ganda bawnude muda hammatani baleji kurum batte ledde deno mbay ha joni gubade e wa joni ha joni e wiltude nani الذي فبأي آلاء ربك لا نما ربكما جوم تكذبان فنتن فيهما إن ديرو زردن عجد إكد عينان تولد إن الضاختان أمون غندا بلوج ina dura tan ina wama tan na ribbidiran dogatan tajata anani kanyum ganda tajata tajondirta wiyataake do huri walla do hanga natti wadde ndiyam ala fabi ayi ala yuhlikala ni'amati rabbikuma jawman tukazibani fannatum allay fihi ma woni adido sardingaji faakiatun bibbe ledde du woni wana khulun tamaraji wa rummanun gerna di wala rumman ledde biyete non allay fabi ayi ala yuhlikala ni'amati rabbikuma jawman tukazibani fannatum fiinna wana dar sardingaji di khairatun rabbi yodbe hisan ganda moddibe jikkuji jodbe moddibe ngari di welbe dar فبأي آلاء ربك لا ينام ربكما جوما تكذبان فنطا الليل بين ربي غن حور يوم بغيت غاندودا وني غاندا حور العين ان مقصورات سورا بسوري في الخيام در تل ساج الجناج يا تل سغور فو وجرا فو كان يكاريس اناني جومرا تل ساج غن كو سراج نبدا سبي سراج اتا سودي دي سوروج دي فبأي آلاء ربك لا ينام ربكما جوما تكذبان فنطا اللي بيدو رب لا ميد ميزهن ميما ميد ايوتاد بي انسون نت قبلهم كو ايدي جم غالي جي مبي ولا جان جن جي نجتاكي بي فبأي آلاء ربك لا ينام ربكما جوما تكذبان فنتم اللي متكئين بين تنيني دون بين جودي بين تجي بين ليلي اندر ديدو غاندا نوكوجي على رفرفين ادو برتاج كدي ويتني خضرين دون ها جوني نيبجي كرو راجي غاندا كو بادي داني en jegana wi ko Allah ko wiyete ha joni ganda tallaji ma fona reggudir wa abqarina matal ajhisanin jodi ko beltodan lelat lenu kuji tan daddi bildi lelade fabi ayi ala rabbikuma alli hulkala enemaaji jomun tukazibani fannatan tabaaraka barkini ismu rabbika inda jamadil jalali jumtiddungal wal ikrami jummangol ikrami tiddungal ay dum do woni jomiraa subhanahu wa ta'ala de simoro halni min al jannatu way o halni men jengul noy o rentini men wadde goofi kala denti do goofi kanyum hebata aljanna eden nyaagi joomiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah wadam min jam yo Allah renen yo Allah faabo en yo Allah suuren yo Allah newna men kedde lewru ndu kadi ha joni ganda newna men doftare hulde Allah e ganda kedde ngurna meje fo doftanaade joomiraa rentade kadi Allah e goofi Allah yo Allah newna men fiyakuuji men gedden jiddo ko mojje men fu yo Allah wad kala ko mojjaan men yo Allah sur يا الله رين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.